لا تقنطوا سهل القول شريف سنقادر سن سبحان سن منزه سيد بناجيس بالكل أم قناه كار رحمة لا يقال Dünyanın malı mülküne kafıldım şeytanın vesvesesine aldandım kandım bağı bostan evlat süsüne aldandım göster doğru yolu göster doğru yolu affet Allah'ım affet Allah'ım Aldandım, aldandım. Dünyanın malı mülküne aldandım. Kafıldım, aldandım. Şeytanın vesvesesine aldandım. Kandım bağı bostan evlat süsüne aldandım. Göster doğru yolu, göster doğru yolu. Affet Allah'ım, affet Allah'ım.